Evet, Açık Radyo burası, 15. radyo şenliği devam ediyor. Olanca hızıyla devam ediyor ve olağanüstü bir örtüşme mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Mucizevi bir şey var. Debussy'nin ölümünün 200. yıl dönümü. 100. Bu, 100. 100. 100. yıl dönümü bugün ve inanılmaz bir şey var. Yani bu kadar denk düşebilir. Biz de her şeyi bırakıp Debussy muhabbeti ve dedikodusu yapmaya geldim. Ben şahsen dedikodu tarafında geldim. Biz de dinleyeceğiz o dedikodu. Yani 25 Mart günü ölmüş olması tabii büyük bir tesadüf. Evet. Bugüne denk gelmesi. Ama bu destek şeyini buna göre yapmamış mıydınız? Evet, tamamen yani, öyle. Yani. Haftayı... Eraslan söylemişti. Evet, süper. Şimdi sen biraz telefon diyorum. Mikrofona yaklaşırsan. Tamam, oldu, güzel. Tamam. Yani bu müthiş bir Açık Radyo macerasının ta başından beri olan arkadaşlarımızla beraberiz. Herkes kendisini takdim etsin lütfen. Efendim, ben İlke Boran. Buyurun. Rica ederim. Yani İlke Boran deyince herhalde. Tabii yani. Ben Aksel Tibet. Aykut Köksal. Evet, ben Deniz Ömer Madra. Size pil şekerlik yapmaya geldim. Estağfurullah. Evet, yani Claude Debussy'nin tabii 25 Mart 1918'de hayata veda etmesi 20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden biri. Hatta dünyanın en büyük bestecilerinden biri. Hatta sayılır. İlham Limaroğlu diyor ki 20. yüzyıl müziğini de ne yapıldıysa Debussy hepsini yapmıştı diyor. 20. yüzyıl müziğinin başlatıcısı diyor. Evet, çok... biraz old school bir görüş ama olsun. Kabul ediyoruz. Ben mimar mimarolunu severim. Dedikoduya geldik zaten. Şimdi uzmanlarla şey yapmayalım, tartışmayalım. Evet, yani önemin nereden geliyor? Anlatsanıza birazcık. Bir sürü yerden geliyor tabii önemi. Yani Mimar Olun'un söylediği gibi gerçekten 20. yüzyıl müziğinin başlatıcısı, modernizmin tam da başlangıç noktasında olan bir kişi. İşte yine Mimar Olun'dan alıntı yapacağım. Hoşuma gidiyor o sözleri çünkü. Diyor ki kullandığı disonanslar Stravinsky'den fazladır diyor. Pek çok 20. yüzyıl operasının ilk büyük başyapıtını veren Debussy, Pelléas et Mélisande'da. Evet, yani bütün 20. yüzyıl operasının hala önde gelen başyapıtı. Operanın şeyini, formunu tümüyle değiştiriyor. Tümüyle değiştiriyor. Diaghilev'le birlikte çalışıyorlar ki o da biliyorsunuz çağdaş balenin kurucularından biri. Onun da güvendiği bestecilerden biri Stravinsky'nin yanı sıra Debussy. Yani Debussy 20. yüzyıl müziğinin gerçekten başlatıcısı. Belki şunu söylemek lazım çok kısaca. 19. yüzyıldaki tıkanma, işte resimdeki tıkanmayı nasıl izlenimcilerle, Monet ve sonrasından gelen izlenimcilerle o tıkanma aşıldıysa, 19. yüzyıl sonlarında müzikteki o tonalitenin tıkanmasında ilk atonal bir müzik yazmamasına karşın tonalitenin aşılmasına doğru giden yolda ilk adımları atan kişi Debussy. Ondan önce de var tabii Tristan ve Isolde'nin Wagner'de uvertürü var. Başka bestecilerde tonaliteyi kırma çabaları var ama Debussy'nin müziği bu konuda çok önemli bir adım atıyor. Evet, çok önemli bir 100. yıl dönümünü anlıyoruz. Ve dünya müziklerinden etkileniyor, bu çok önemli bir şey. Yani biliyorsun bütün 19. yüzyılın ikinci yarısı uluslararası sergiler açılıyor. Orada 1889 Paris Evrensel Sergisi'nde Java Gamelan müziği. Gamelan müziği. Evet, çok acayip yani. Tam, çok tam bize göre bir şey. Fakat dedikoduya da gelirsek eğer tabii yani son derece karışık bir hayatı var, özel hayatı var. Onlara çok da ayrıntısına girmeyeceğim ama bu biraz önce Aykut Köksal'ın sözünü ettiği Pelléas ve Mélisande operasının orijinal prodüksiyonunda rol almış olan Mary Garden şöyle yazmış. Onun hakkında yazmış. Bilmiyorum ya, yani, samimi söyleyeyim, Debussy gerçekten herhangi bir kimseyi sevdi mi insan olarak hayatta bilmiyorum diyor. Müziğini çok sevdi. Belki biraz da kendini diyor. ama kendi jenisiyle, dehasıyla derinlemesine sarılıp sarmalanmıştı. Son derece tuhaf bir adamdı diye bitirmiş. Daha çocukken soyadını yazarken Döyle Büsi'yi ayrı yazarmış bir aristokrat etkisi yaratmak için. Ama tabii bu çok sancılı bir çocukluk geçirdiğini, evet, çok zor bir çocukluk geçirdiğini söylememiz lazım. Okula gitme imkanı bile bulamıyor. Yani okuma yazmayı, aritmetiği annesinden öğreniyor. Ama müzik yetisi çok küçük yaşta ortaya çıkıyor. İlginç olan bir tesadüfle müzik eğitimine girmesi. Onu da kısaca söyleyelim. Dinleyicilerimizin ilgisini çekecektir. Babası 1870 Paris Komünü'nden sonra tutuklanıyor. Bir komünar babası. Evet, evet. Ve orada bir amatör müzisyen olan De Sivri ile içeride hapiste tanışıyor. De Sivri ise Verlaine'in yakın akrabası ve annesi de Chopin'in öğrencisi olan bir piyano hocası. Babası söz edince De Sivri'ye oğlunun müzik yetisinden, o zaman diyor annemden ders alsın. Ve ders almaya başlıyor ve bir yıl sonra konservatuvara kabul ediyor. Evet, acayip bir yetenek olduğuna şüphe yok. Bir de tabii gene çok garip bir şey, ölümü de bir bombardıman sırasında, Birinci Dünya Savaşı'ndaki, evet, bombardıman sonrası bizzat bombardımanda ölmüş. Yani evet, apartmanının bombalanması, evet, evet, bu da günümüz için son derece önemli uzantıları olan bir çok doğru olay diye de söyleyebiliriz. Çok doğru. Şimdi aslında burada niye bulunuyoruz? Debussy'yi niye konuşuyoruz? Açık Radyo'ya destek sağlamak için. Biz de onun için buradayız zaten. Evet. Yani Debussy vesilesi. Evet, tabii. 100. ölüm yıl dönümünde biz destekçilerimize telefon numarasını verirsin. Ne çalacağız? Ha, önce birinci parçamızı söyleyelim ve telefon numaramızı verelim. Çok genç yaşta, aslında bu dehadan söz ettik, 17 yaşında yazdığı bir üçlünün ikinci bölümünü, piyano, keman ve violonsel için sol majör üçlüsünün 1879 tarihli ikinci bölümünü çalacağız. İşte Jacques Rouvier, Jean-Jacques Cantorow ve Philip Müller'in yorumu. Ama bunu dinlemeye başlamadan önce Ömer, herhalde telefon numarasını veriyoruz değil mi? Evet, lütfen. Ve ondan sonra da onları hem desteğe hem de Debussy'nin müziğiyle baş başa bırakıyoruz. 0212 343 41 41. Thank you. Evet, Açık Radyo'da özel yayın. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği'nde bir de özel, çok çok özel bir yayın yapıyoruz. Debussy 100. ölüm yıl dönümü tam bugüne denk geliyor ve biz de Aykut Köksal zaten başlayacak bütün eserlerini çalmaya. Evet, iki hafta sonra Modern'in sesinde Debussy'nin tüm yapıtlarını ele almaya başlayacağım. Gelecek hafta yine zaten şey var malum. Destek devam ediyor. Ondan sonraki hafta Modern'in sesinde başlayacağım ve aslında bu az önce müzik çalarken de konuşuyorduk. Gerek bugün Debussy'yi anmamız gerekse de bu diziler Açık Radyo'nun çok hoş bir geleneğini gösteriyor ya da anımsatıyor bize. O da ta başlangıçtan beri Açık Radyo kuruldan beri hep yıl dönümleri evet. üzerinden hep hiçbir zaman yıl dönümleri unutulmadı, hep vesile oldu. Yani böyle hem de matrak bugün andık biraz Can Tombil'le birlikte işte ta önce 100 yıl ya da 68'in 50. 68 devriminin işte 50. yılından başlayarak 100 yıl, 200 yıl sonra 250, 450, 400 Shakespeare'le 450 ve ta Magna Carta'ya kadar 800 yıllık dönüme kadar geldik. Dolayısıyla bugün ana amacımız burada Açık Radyo'ya destek almak olduğuna göre hepsini çalamazsak bile nasılsa sen hepsini çalacağım parçaları. Fakat tabii şöyle bir mesele var aslında. Bugün şimdi Debussy'yi anıyoruz ama Eraslan'ın şöyle bir baskısı altındayız. Şimdi Eraslan aslında izin vermiyordu bizim bu programı yapmamıza. Ama ben şöyle bir söz verdim Eraslan'a. Dedim ki göreceksin Açık Radyo dinleyicileri Debussy anma programını büyük bir heyecanla karşılayacaklardır. Ve senin istediğin desteği fazlasıyla bu süre içinde vereceklerdir dedim. Bilmiyorum inşallah. Bakalım takip edeceğiz. Evet, inşallah doğrudur. Şimdi ikinci parçada Chanson de Bilitis diye görüyorum. Nedir bu? Bilitis'in evet. şarkıları. Bilitis'in evet. şarkıları. Şimdi bu Pierre Louis... meşhur bir kitabı Chanson de Bilitis, Bilitis şarkıları. Pierre Louis bildiğiniz gibi işte o dönemde 19. yüzyıl sonunun önemli bir Fransız şairi ve daha çok antik çağ üzerine yani konularını antik çağdan alan bir de erotik olan, hatta bazıları pornografik olan ve çok da o kendi döneminde müthiş başarı kazanan, çok popüler olan kitaplar yazmış. İşte bunun en tanınmışlarından biri de Afrodit mesela. Evet, Türkçe yayınlanmış ve yasaklanmıştı. Evet. Ve sansüre uğramış değil mi? Hemen sansüre uğramış. Tabii birkaç şey daha söylemek lazım Pierre Louis için. Birincisi bir bibliofil aynı zamanda. 20 binin üzerinde kitap bu var ve bu kitaplık da herhangi bir kitaplık değil. İçinde bol miktarda Unica'ların olduğu bir kitaplık. Pierre Louis, Bilitis'in şarkılarını kendisinin keşfettiği Safo'nun çağdaşı bir antik ozan olarak ortaya sürüyor. Yani önce ilk yayınladığında... Tam üç kağıt. Öyle bir tarafı da var. Üç yani, evet. Şeyde, Bilitis'in şarkıları da Türkçe yayın. 1950'lerde yanılmıyorsam, 1950'lerde Türkçe yayınlanmış o kitapta. Ve yasaklanmamış mı? Yok, hayır. Yok. O, yani Safo'dan daha ileri giden bir erotizm yok Bilitis'te. Evet, güzel. Safo'da yani zavallı ne kadar şeye uğramış, kadre uğramış. Evet, gerçekten. Bütün eser yakılmış. Evet. Çok pek az şey kalmış. Benim memleketlim biliyorsunuz. Midilli. Şimdi Pierre Louis aynı zamanda Debussy'nin de çok yakın arkadaşı, dostu. Öyle ki mesela demin sözünü ettiğimiz Pelléas ve Mélisande operasının bestelemeyi karar verdiğinde Debussy tabii bunun yazarından, şairinden, Maurice Metternich'ten izin alması lazım. Pierre Louis vasıtasıyla bu izni elde ediyor. Mavi Kuş'un yazarı. Birlikte gidiyorlar Gent'e, Gana ve işte Metternich'le konuşup bu izni koparıyorlar. O yani. Belçikalı değil mi? Evet. Evet, şimdi kimden dinliyoruz? Şimdi çok önemli bir... çağdaş müzik yorumcusu olan Kati Berberyan Bize bu biletis, 3 biletis. Fakat şöyle bir, şimdi Katip Berberyan'dan dinleyeceğiz ama Aksel'le aramızda şöyle bir konuşma geçti. Aksel Katip Berberyan'ı önerdiğinde ben dedim ki Aksel, ben de dedim Katrin Dönöv icrası var. Ömer'in daha hoşuna gider Katrin dedim. Katrin Dönöv mi? Evet, Katrin Dönöv. Şarkıda mı söylüyor? Hayır, bu recitatif ya. şey, bunlar Ömer'i daha heyecanlandırabilir dedim ama hayır dedi. Yok ben canım, Kati Berberyan dedin. Çok müthiş bir, evet, Kati Berberyan hayranlığım olan birisi. Piyanoda da yine meşhur bir eşlikçi Bruno Canino. Evet, onu dinliyoruz ama evet. Aksel, senin sesinden de lütfen, ve bekliyoruz telefonlarınızı, destek kampanyası içindeyiz. Destek projesinin en önemli ikinci gününün sonlarına doğru geliyoruz ve biraz gerideyiz. Ama Eraslan'ın gayretleriyle bizden sonra tekrar alabilir ele ve bakalım diğer programcılarımızla da nasıl gidecek. Çok heyecan verici bir gelişme oluyor bu karanlık, yarı karanlık dönemde. Vallahi eğer destek gelmezse biz bu stüdyodan nasıl çıkacağız, ben onu düşünüyorum. Eraslan dışarıda bekliyorsa. Evet, 0212 343 41 41. Evet, Bilitis'in şarkıları La Flûte de Pan'da vardı. Kati Berberyan, piyanoda da Bruno Canino idi. Evet, böyle özel bir programda, yani Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında 15. Radyo Şenliği diye nitelendiriyoruz ve dinleyici desteklerine kulak veriyoruz. Ama aynı zamanda da 100. ölüm yıl dönümü olan ve tam bugün olan birisinin çok özel 20. yüzyıl müziğini tepeden tırnağa değiştiren, devrimci bir müzik yaratan bir adamın da hayatına eğiliyoruz, müziğine de. Şimdi neyle devam edelim? Valla şimdi işin dedikodusu dediniz. Evet evet, dedikodu. Debussy. Debussy hakikaten çok önemli bir besteci tabii. İşin dedikodusu şöyle, özel hayatından bahsettik ilk başta. Özel hayatı hakikaten çok hareketli bir adam. ve 18 yaşındayken 8 yıl süren bir evli bir kadınla bir ilişkisi var. Ve Prix de Rome'u kazandığı 1884, yani Roma, Büyük Roma ödülünü kazandığı 1884'te ilişki birazcık tavsiyor. Ve burada tabii Debussy'nin Prix de Rome meselesi de, yani Debussy gibi son derece deha derecesinde bir bestecinin Prix de Rome gibi bir ödüle ancak üçüncü kez. Üçüncü şeyinde katılmasında ancak veriyorlar falan böyle. Ama genellikle de böyle olur o kadar. Tabii. Değerlendirmelerde zaten, her zaman böyle saçmalıklar olmuştur. Yani. O Prix de Rome'un işte bütün tarih boyunca ödül alan şey isimlerine bakın, yani %95'i zaten bugün hiç hatırlanmayan isimler. Yani evet. Bir bazı böyle Debussy gibi çok önemli isimler var. Ve genellikle de böyle evli hanımlarla bayağı haşır neşir olmuş. Yani dedikodu. Şimdi dedikodu, bugün evet. Yani birazdan tabii piyano müziği çok önemli Debussy dediğimiz zaman. Çünkü empresyonizmin, yani resimdeki empresyonizmin müzikteki bir yansıması aslında Debussy. Ve dolayısıyla yani o resimdeki empresyonistlerin yaptığını müzikte yapıyor adam. Demin işte programın başında... Piyanoda bunun ideal çalgısı. Aynen, aynen. Bütün o tınıları yansıtma açısından son derece ideal. Ve demin programın başında bahsettiğimiz bu 1889 Paris Uluslararası Fuarı ya da Evrensel Fuarı'nda bir Java köyü inşa ediyorlar. O böyle pavyonlar var. Ve orada ilk defa bu Java müziğini ve gamelan müziğini keşfediyor. Çok acayip bir şey. Ve hemen ardından 1890'ların başından itibaren bu müzikle bağlantılı bir takım müzikler yazmaya başlıyor. İşte bugün, şimdi birazdan dinleyeceğimiz Estamp'tan Pagod adlı müzik de bu gamelan etkisiyle yazdığı eserler. Küçük bir ayraç açabilir miyim? Buyurun. Aslında o uluslararası sergiler, özellikle de 1889 sergisi, sadece müzikte değil, diğer alanlarda da o az önce sıkışma içinde olduğum 19. yüzyıla büyük açılımlar getiriyor. Bunlardan biri de Arnavut hareketi. Evet. Arnavut hareketi de yine aynı yıllarda ortaya çıkıyor. 1890'larda ortaya çıkan Arnavut hareketinin ortaya çıkışında da yine o uzak doğu sanatlarının orada görülmesi, onun etkisi çok önemli. Evet. Aynen. Ve dolayısıyla bu, şimdi dinleyelim birazdan. Pagod da zaten bu Çin. Pagod, evet. Çin'in yani, tapınakları değil mi? Çok... Estamp zaten. Ana başlık da Estamp. Evet, ondan baskı. Uzak doğu. Evet. Uzak doğu şeyi. Ve burada hakikaten yani birebir o gamelan müziğinin piyanoda bir çok soyutlamasını çok ilerici olduğu şüphesiz. Şey, bir tek bütün bu özel programı yaparken bir tek şeyi denk getiremedik. Dolunay yapamadık. Lerdölü'nü çalmak için. Ama o ayında bayağı dolgun bir hali var. Onu da söyleyebiliriz. Peki o zaman sen de telefonumuzu ilke söylersen. Pagod'u bekliyoruz. Jacques Rouvier'den dinliyoruz. Destek için de 0212 343 41 41 numaralı telefon. Thank you. Estamp Pagod dinledik. Jacques Rouvier'den Debussy özel programı yapıyoruz. Çok da özel. Aslında pazar günleri birbirinin ardından gelen müzik pazarı İlke Boran ve Elif Damla Yavuz'la beraber çağdaş müzik gündemini yapan, arkasından Aykut Köksal modernin sesini 400 yıllık müzik serüvenine der kenar ve hemen onun arkasından da insan sesi Aksel Tibet çok sesli batı müziğinde insan sesinin yerini yapıyorlar. Bu bütün bu müzik insanlarıyla bendeniz, ben rock'n'rollcuyum. Biz de ama, kalben. Ama müthiş bir adam gerçekten şey. Debussy ve tam bugün başlayacaktı aslında Aykut Göksal. Evet, 100. ölüm yıldönümüne tamamen denk gelen bir günde bir program ama bu da böyle. Bu da güzel oldu. Bu da çok hoş oldu. Tabii bu destek programı bağlamında şunu söylemek istiyorum ben Ömer. Eminim dinleyicilerimiz için de anlamlı olduğunu düşündüğüm bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de acaba bütün radyolar, televizyonlar, bütün yayın organları içinde Debussy'nin 100. ölüm yıl dönümünü anımsayan bir başka yayın organı var mıdır? Bana kimin? Yani şimdi bu işte Açık Radyo'nun varoluş ilkelerinin arasında yer alan bir şeydi değil mi? Dünyanın tüm seslerine açık radyo. Evet, bu, ve kolektif belleği canlı tutabilmek. Kendi tarihimizle ve dünyanın insanlığın tarihiyle yüzleşebilmek için hayati önem taşıyan bir şey yani. Yani eğer işte o yüzden hem de bu destek programının çok, Açık Radyo için ne kadar bu destek günlerinin önemli olduğunu biliyoruz. 2 dakikanın, 3 dakikanın bile sizin için çok önemli olduğu Eraslan'ı biraz dinleyen herkes tarafından biliniyor. Ona karşın 1 saati ayırdınız. Önce teşekkür ederiz üçümüz de. Evet, bu bizim ama işte dinleyicilere de şunu söylemek lazım. İşte bu sesin ayakta durmasını istiyorsanız destek programına etkin olarak katılın. Yani evet, bunu, yoksa bunu yapabilecek başka bir yer kolay kolay bulunamayabilir. Mümkün. Bu arada şeyi söyleyeyim, bir telefon çaldı. En az bir destek geldiğinden emin. ama az tabii, çok az. Ama Eraslan'a daha fazlasını söz vermiştik. Az ama canlı. Peki. Evet, devam edelim şimdi. Bu arada çok özür dilerim, bir parantez açayım. Hemen demin dinlediğimiz müzikle bağlantılı programın başında söylediğimiz bu tonal sıkışmayı kurtarma yöntemi aslında Debussy'nin tonaliteden çıkma değil, süre başka ton anlayışlarını katarak bir, yani bu bütün Uzak Doğu'nun ve süre parametresiyle oynayarak. Tabii. Ya o şeyi, sıkışmayı o şekilde kurtarıyor. Evet, çok önemli. Evet, hakikaten çok. Evet, çok önemli. Şimdi sırada yine benim Açık Radyo'daki eski bir program dizimi de anımsatacak bir yapıtı var. Yapıtından bir bölüm var. Yaylılar Dörtlüsü. Biliyorsunuz bu yani hep söylediğim bir şeydir aslında. Müziğin en tepe noktasında Yaylılar Dörtlülerinin yer aldığı ve oldukça uzun süren bir dizide Yaylılar Dörtlülerine yer vermiştik Açık Radyo'da. Şimdi de Debussy'nin Yaylılar Dörtlüsü çok ünlü ve bu onun izlenimci çizgisini çalgısal ortamda veren, yani piyano dışındaki bir çalgısal ortamda veren en başarılı yapıtı Yaylılar Dörtlüsü. Ondan bir bölüm, ikinci bölümü dinleyeceğiz Emerson'ın Yaylılar Dörtlüsü'nden, ama ondan önce yine ben dinleyicilerimizden destek istiyorum ve telefonu yineliyorum: 0212 343 41 41. Thank you. Yaylılar Dörtlüsü'nü dinledik. İkinci bölüm Emerson Yaylılar Dörtlüsü. Evet, Debussy özel programı yapmaya devam ediyoruz. 100. ölüm yıl dönümünde Fransız Achille, değil mi? Achille. Evet, Claude Achille Debussy. Debussy müthiş bir adam hakikaten. Yani bayağı günümüzün müziğini yazmış gibi bir şey. Evet, neyle devam edelim? Nasıl devam edelim? Biraz edebiyatla olan ilişkisinden aslında Pierre Louis bağlamında söz ettik ama... Ama döneminin yani bütün... Mallarmé, Verlaine... Verlaine, Baudelaire... Baudelaire, evet. Yani önde gelen Fransızca yazan şairlerinden... Yani onların dizelerini kullanarak melodiler. Ve radikal adamlar aslında bunlar. Verlaine filan çok. Yani. Ve bütün hepsiyle Debussy'nin korespondansı, mektuplaşmaları çok önemli. Ömer bak bu ilgini çekecektir. Debussy'nin tüm korespondansları yayınlandı. Kaç sayfalık bir kitap biliyor musun? 2250. Vay canına. Müthiş bir şey. Yani orada hepsiyle işte... Mallarmé Prélude à l'après-midi d'un fond, ondan sonra o biliyorsun Mallarmé'nin şiiri üzerine besteliyor. Mallarmé onun ilk seslendirmesinden çıkmış, çok heyecanlanmış ve hemen kaleme kağıda sarılmış. Şimdiki gibi işte cep telefonuna ya da maile sarılmıyor herhalde. Kalem kağıda sarılmıyor. WhatsApp yok değil mi? WhatsApp da yok. Müthiş heyecanlandığını söylüyor. Facebook'ta. Tabii yani mesela aslında buradaki buluşmalar da olağanüstü. Şimdi Mallarmé diyoruz. Mallarmé dediğimiz zaman da şiirde modernizminin büyük bir öncüsünden bahsediyoruz. Yani onunla buluşuyor. Onun yapıtıyla buluşuyor. Evet, çok özel bir dönem olduğunu ve tabii. Arada da o komünün filan da çok büyük etkileri var. Muhakkak. Şimdi bu Mallarmé diyoruz da işte 1885-87'de bu Roma ödülü için Roma'ya gidiyor. 2 sene İtalya'da kalıyor. Roma dönüşü Paris'e döndüğünde Mallarmé'nin salonuna devam ediyor. Bu salon Fransız entelektüellerinde bir gelenek. Yani işte evlerinde belli sürelerde bütün işte yazar, çizer, şair, sanatçı takımı sohbet muhabbet ediliyor, yeniliyor, içiliyor filan. Ve bu Mallarmé salonunda tabii bir sürü insanla tanışıyor, karşılaşıyor. İşte bütün bu simgeci ve izlenimci çevrelerle bir takım ilişkiler tesis ediyor. Şimdi isterseniz... Ne çalacağız? Evet, şimdi yine bir ses müziği çalacağız. Verlaine'den söz ettik. Bu Verlaine'in dizelerini kullandığı 3 tane melodi, 3 şarkı bestelemiş. Biz bunlardan 1891 tarihli La Mer est plus belle, deniz en güzeli, diye çevirebiliriz. Bunu efsanevi bir isimden Dietrich Fischer-Dieskau'dan dinleyeceğiz. Piyanoda da Hartmut Hör. Öyle olacak. Bir de evet, bu sefer telefon çalmadan artık çaldırabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani hem Debussy, hem Fischer-Dieskau, hem Verlaine. Daha yani, neler olacak? Daha neler olacak? Bunları dinlemek istiyorsanız, evet, dinlemeye devam etmek istiyorsanız lütfen destekleyiniz efendim. 0212-343-4141. Evet, Dietrich Fischer-Dieskau'dan, piyanoda da Hartmut Höll vardı. Verlaine'in 3 melodisinden biri. La Mer est plus belle. Yani Verlaine'in 3 mısrağından mı, şiirinden? 3 şiirinden. Birini, La Mer est plus belle dinledik. Bu arada Debussy 19 yaşında bunu yazdığı zaman. Yani son derece genç. Evet. Yani bir deha olduğu müthiş, müthiş bir herhalde ustalık. Evet, yani gerçekten olgunluk çağı eseri de olsa bu kadar olur diye. Bu arada bir telefon daha çaldı. Yani telefonu arada çalıyordu arkadaşlar. Demek ki ikna edici olabiliyor muyuz? Arada. Eras'tan kadar olmasa da. Onunla pek ben de yarışmıyorum. Ama Dietrich Fischer-Dieskau'nun da rolü olmuştur. Rolü vardı. Umarım. Bence Debussy'nin hepsinden önce. Yine telefon şu anda bir bağlantı olduğunu görebiliyorum burada. Önümdeki ekrandan da telefon bağlantısı. Çok güzel. Evet, yavaş yavaş dövüş programının, özel evet, programının sonu... sonuna yaklaşıyoruz. En son parçayı en son anda ekledik. Onun da minicik bir hikayesi var. Onu anlatayım. Ya, lütfen. İzin verirsen. Dediğim gibi bugün bir yandan kulaklarımdan biri sizin bu özel programınızdayken gün boyunca, bir yandan da Frans Müzik tüm günü Debussy'nin müziğine ayırmıştı bugün. Frans Müziği dinliyordum. Bir ara Frans Müzik öğleden sonra Debussy'nin mezarının başına naklen yayın için bağlandı. Allah dedim. Aa, yani radyoda hani TRT'de radyoda ne olacak? Açık radyoyla yarışıyor mu? Ondan sonra ve şimdi adını kaçırdım ama önemli bir flüt sanatçısı olduğunu sandığım birisi olağanüstü bir yorumla şeyin başında, mezarın başında. Debussy'nin Syrinx'ini çaldı. Ve müthişti yani, olağanüstü. Çok duygulandırıcıydı ve ardından da işte mezarın başında yine Debussy üzerine sohbet etmeye başladılar. Ben de biz aslında Aksel İlke ve ben yapıtları belirlemiştik. Neler çalacağımızı belirlemiştik ama bu sürpriz tabii, dedim ama bu kadar uygun olabilir. Evet, bunu dedim muhakkak eklemeliyiz. Şimdi onu çalacağız. Bu arada bu Syrinx çalınırken tabii Enter mi dedin sen? Frans Müzik. Bir de TRT vardı tabii, değil mi? Efendim. Tabii. Canlı yayın. Ortak canlı yayın yapıyorlar TRT 3'le. Evet, TRT 3'le. Evet. Peki. Yine tabii yine müziğimize geçmeden önce, müziğimizi anons etmeden önce destek beklediğimizi söyleyelim. Az sonra Wolfgang Schultz'un yorumundan Debussy'nin solo flüt için yazdığı 1913 tarihli Syrinx'i dinleyeceğiz. Telefon numaramızı, destek beklediğimizi yineliyorum. 0212 343 41 41. Thank you. Evet, Debussy özel yayını yaptık. Aykut Köksal, İlke Boran ve Aksel Tibet'le birlikte. Ben Deniz Ömer Madra. Ve şimdi arada konuşurken de şunu fark ettik ki dört dinozoruz biz. Açık Radyo'nun, dinozorları. Çeyrek yüzyıllık. Neredeyse çeyrek yüzyılı deviriyoruz. En başından beri çeşitli programlar yapıyorduk. İlke de vardı. İlke yaşına rağmen o genç dinozor. 23 yaşındaydım ilk başladığımda. Evet. Hani ömüktür bu. Evet. Ömer çok teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ederim. Müthiş bir özel programdı. Şimdi Debussy'leri bakalım dinleyeceğiz heyecanla her hafta. Peki. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.